sankcje przeciwko Moskwie. Tygodnik Der Spiegel przypomina, że Viktor Orban w ostatnich miesiącach bardzo głośno krytykował sankcje. Poza tym nie krył swojej sympatii wobec Kremla. Tymczasem już w marcu Unia musi podjąć decyzję, co dalej z sankcjami. Węgry lawirują między Rosją a Unią Europejską. Świadczy o tym choćby fakt, że dwa tygodnie po wizycie Merkel do Budapesztu przyjedzie Władimir Putin, zauważa Der Spiegel. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Takiej zimy nie pamiętają nawet najstarsi górale z Chicago. Śnieżyce zaatakowały środkowe Stany USA. Władze szacują, że skutki wichur i opadów śniegu odczuło już 65 milionów Amerykanów, w tym 9 milionów mieszkańców wietrznego miasta. Miejscami napadało blisko pół metra śniegu. Duże problemy z tego powodu odczuwają mieszkańcy 18 stanów, przede wszystkim takich jak Illinois, Wisconsin, Iowa czy Michigan. Krytyczna wręcz sytuacja jest w Chicago, gdzie wiele ulic jest nieprzejezdnych. Dodatkowo wieje porywisty mroźny wiatr. W całym mieście z żywiołem walczy 350 piaskarek i pługów. W niedzielę odwołano 2000 lotów. Kolejnych 1000 zostanie skreślonych z rozkładu w najbliższych godzinach. Intensywne opady śniegu przemieszczają się teraz w stronę Nowego Jorku i Bostonu. W tym regionie to kolejny już w ostatnich dniach ostry atak zimy, który paraliżuje życie mieszkańcom. Z tego powodu w zeszłym tygodniu częściowo w metropoliach tych zawieszono kursowanie komunikacji. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. U nas w najbliższych dniach w pogodzie bez większych zmian, ale o tym za parę chwil. Teraz sport i Monika Słukowska. Takie emocje i takie sportowe thrillery to specjalność naszych piłkarzy ręcznych. Polacy wywalczyli brązowe medale Mistrzostw Świata, pokonując w finale Hiszpanów po dramatycznym spotkaniu. Końcówka drugiej połowy była przedstawieniem tylko dla widzów o mocnych nerwach. Nasi szczepiorniści przegrywali nawet 3 bramkami, ale doprowadzili do dogrywki, a zdobywcą bramki na remis w ostatnich sekundach był Michał Szyba. Dogrywkę rozegraliśmy nieco spokojniej, ale Hiszpanie też mieli swoją szansę na remis. Nie trafili jednak w ostatnich sekundach i to my wygraliśmy jedną bramką, 29-28. Hiszpanie płakali po meczu, nasi zawodnicy też płakali, tyle że ze szczęścia. Michał Daszek. Jestem bardzo szczęśliwy, marzenia się spełniają. Zawsze trzeba wierzyć do końca. Fajnie obrona nam zaskoczyła w końcu w tym meczu, to był klucz do zwycięstwa. Walczyliśmy do końca, jak powiedziałem, daliśmy się wszystko, serce wygraliśmy ten mecz. Równie szczęśliwy był Kamil Syprzek. Niesamowita radość. Myślę, że jeszcze to do nas nie dociera. Wielki szacunek dla Michała Szyby. Pokazał, że może ktoś zrobił błąd, że wcześniej go nie wstawił na boisko. Chłopak pokazał, że warto w niego inwestować. A co do całej drużyny, no to już wszyscy wiedzą, że jesteśmy walczakami. Jak to Bartek powiedział, jesteśmy kotami. Mamy brązowy medal i już nam nikt tego nie odbierze. A złote medale wywalczyli Francuzi, którzy w finale pokonali reprezentację reszty świata, czyli Katar 25-22. W Stanach Zjednoczonych kibice mówią o jednym, o finale NFL, czyli o Super Bowl. Seattle Seahawks nie obronili trofeum, przegrali z New England Patriots 24-28. Agnieszka Radwańska spadła na 8 miejsce w rankingu WTA. Na prowadzeniu umocniła się Amerykanka Serena Williams, która w sobotę zwyciężyła w Australian Open. W turnieju panów w Melbourne najlepszy był lider rankingu tenisistów Serb Novak Djokovic. Kamil Stoch tym razem 7 w Willingen. Po piątkowym zwycięstwie i nieudanym konkursie drużynowym, w którym nasz mistrz został zdyskwalifikowany, przyszedł konkurs z nieco słabszymi skokami i 7 rezultatem. 14 był Piotr Żyła, a 25 Jan Ziobro. Wygrał Niemiec Severin Freund. Piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej i Gany uzupełnili składy półfinałów Pucharu Narodów Afryki. Wybrzeże pokonało Algierię 3-1, a Gana 3-0 wygrała z Gwineą. Aż 5-0 natomiast Arsenal bez Wojciecha Szczęsnego wygrał z Aston Villą w lidze angielskiej. W Hiszpanii Barcelona 3-2 pokonała Villarreal, a we Włoszech Torino 5-1 rozbiło Sampdorię. Juventus natomiast bezbramkowo zremisował z Udinese. Poranek jeszcze z lekkim mrozem, ale potem w ciągu dnia niemal wszędzie temperatury dodatnie. Niemal, bo w Zakopanem maksymalnie minus 3 stopnie, w Krakowie minus 1, a w Suwałkach 0. Poza tym plus 1 w Szczecinie, Gdańsku, Toruniu, Lublinie i Warszawie, 2 stopnie w Białymstoku i Poznaniu, 4 we Wrocławiu. Sporo przejaśnień, tylko miejscami przelotne opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D Smart TV 48 cali Samsung za 2599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg.

serving me. Można? Można. Ładnie i przyjemnie. Richard Page, Sudden Wind. Zapowiedź jego nowej płyty to nasza dzisiaj piosenka dnia. No, jak miło i przyjemnie. Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, Marek Niedźwiecki. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl to jest mój adresik. I pierwszy list, kobieta, dinozaur. To nie było miłe. Muszę zakupić jeszcze lepszy krem. Sylwia jedzie po kremy, to możemy w razie czego tutaj zapisy jakieś małe zrobić. Sylwia jedzie po takie kremy, które Dobrochna poleca i wszyscy wyglądają młodzi. Widzieli Państwo dzisiaj Marcela z Krystianem jako bracia brothers? No, trochę w kratkę byli, ale w telewizorze. Pięknie, o poranku. Dobrze, koncentrujmy się na tym, co teraz do południa. Jest kwadrans po godzinie 9:00, jest, znaczy za kwadrans Wiktor Legowicz i jego gość, informator ekonomiczny. Po 10:00 płyty tygodnia. Od razu powiem, że to będzie Tomasz Beksiński In Memoriam przed południem oraz Bob Dylan Shadows in the Night po południu. Trójkowa powtórka z historii. Dzisiaj maj 1964 roku. Fajny film na urlopie. No ale nie dziwota, za 2 tygodnie już są Oscary, prawda? Za 2 tygodnie Oscary. Jak to szybko, jak to wszystko przyspieszyło. Nie ma lika dzisiaj. Po 11:00 przyjdzie Grażyna Dobroń, instrukcja obsługi człowieka. Potem pojawi się Michał Margański, potrójne pasmo przenoszenia, a na koniec powieść Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe. Tak to będzie wyglądało i polecam jeszcze naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Port Miłosny, orkiestra Vincenta Bella. Chciałem powiedzieć, że Zosię dzisiaj było też widać w telewizorze przez szybę, a potem nawet nie przez szybę podobno, a pan Jarek donosi, że Puszcza Kozienicka zasypana śniegiem i piękne słońce, cudowna aura. Mój samochód rano pokazał -2, tak w kierunku -3. To jest fantastyczne, bo to wtedy te zarazy znikają, tak mniej więcej. 18 minut po godzinie 9:00. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za 7 rzekę, i za 7 gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy przędzy na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam

stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. The day that I die. Help the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter. 8 miles high and falling fast. Landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. Played a marching tune. We all got up to dance. Oh, but we never got the chance. 'Cause the players tried to take the field. The marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye, Miss American Pie. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing bye bye, Miss American Pie. drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die." Program trzeci, 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, czy to już koniec marzeń o gazie i ropie z łupków? Miała przynieść nam wielkie bogactwo. Marzeń? Dlaczego? No tak było, marzyliśmy o tym. Ale dlaczego pan sądzi, że to jest w koniec? Dlatego, że wszyscy uciekają z Polski. Wszyscy, którzy mieli znaleźć tę ropę i ten gaz. No, znaczy, nie zgadzam się, że wszyscy uciekają z Polski. Jest prawdą, że niektóre firmy rezygnują z poszukiwań, czasami nawet wcześniej, niż byśmy się spodziewali. Ostatnio Chevron to zrobił. No i tutaj jest akurat w przypadku Chevrona, jest to trochę znowu dziwne, w tym sensie, że jeszcze parę miesięcy temu ten koncern tak mocno domagał się, lobbował za tym, żeby na przykład wprowadzać pewne regulacje w Polsce, takie, a nie inne. No i właściwie dalszy jeden Chevron, jego głos był wśród tych głosów, powiedziałbym, które skutecznie zdemontowały wprowadzenie pewnych takich europejskich przepisów w Polsce pod hasłem, że musimy, prawda, rozkładać dywan czerwony przed inwestorami. Otóż nie musimy rozkładać czerwonego dywana przed inwestorami ani stwarzać im super warunków, jeżeli, jeżeli to jest tak, że czegoś im się coś nie opłaca, no to wiadomo, że nie będą w Polsce działać. Czyli panie Andrzeju, jak będzie, jak pan myśli? Ja bym chciał przypomnieć, że gdyby tak, znaczy, to dobrze, że nie ma marzeń. Dobrze, że nie ma takich marzeń, jak na przykład w czasie kampanii wyborczej ostatniej do parlamentu, kiedy to ówczesny szef Platformy Obywatelskiej mówił, że za chwilę rzucimy Rosję na kolana gazem z łupków, prawda? No więc takich, że no takich marzeń werbalnych, że nie ma, no to dobrze. Natomiast to, czy... Dobrze, będziemy mieli ten gaz i ropę z łupków, czy nie? Mamy. Mamy w tym sensie, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, niż cały czas podkreślałem już na początku tej dekady, kiedy mówiono, że może w Polsce być w polskich łupkach gaz i ropa naftowa. Teraz wiemy, że jest. Do tej pory problem polega na tym, że nikt nie znalazł takich złóż, które byłyby opłacalne w eksploatacji. I to jest trochę zagadkowe. Znaczy, to jest trochę tak samo zagadkowe, jak na przykład to, że na całym świecie nigdzie poza Stanami Zjednoczonymi nie rozpoczęto eksploatacji takich złóż. W związku z tym to jest, tak jak mówię, trochę takie zaskoczenie światowe, no generalnie. Czyli krótko mówiąc, czekamy na to. Nie, ja bym powiedział tak, że to jest branża cierpliwości, determinacji, czasami szczęścia, bo to, że czegoś gdzieś w paru miejscach, po paru odwiertach, czy to parunastu tak naprawdę, nie znaleziono, to nie znaczy, że nie ma takich złóż, które dobrze są opłacalne. Czyli spokojnie czekamy. A tradycyjnie, panie Andrzeju, ceny paliw najniższe na mojej trasie 4,17 zł. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie 4 zł za litr benzyny 95. Znaczy, może pan pojechać w niektóre województwa. A nie, to wiem, bo słuchacze tutaj piszą do nas. I zachodniopomorskim tak, jest poniżej 4 zł. Dlaczego tak jest? Akurat to jest bardzo ciekawe. Ponieważ to już jest cena, która trudno naprawdę uzasadnić. No, można się zastanawiać, na ile to się wiąże z tą bliskodległością od Niemiec i z... No właśnie. Powiedzmy sobie, mamy ten problem, który jest poważnym problemem, który nazywa się szara strefa i import rosyjskich paliw via Niemcy do Polski. To samo, co z węglem kiedyś było. Znaczy, tutaj mam nadzieję, że nasi celnicy, powiedziałbym, mocniej zaczną działać i może ktoś na poziomie już takim międzynarodowym zacznie myśleć o tym, że jeżeli Niemcy wprowadzają na przykład, prawda, opłaty, stawki minimalne za, właściwie za płace minimalne dla przewoźników polskich przejeżdżających tranzytem przez Niemcy, to być może powinniśmy wprowadzić również w końcu jakieś takie regulacje, które ograniczą ten napływ, import rosyjskiego paliwa, głównie oleju napędowego do Polski, za pośrednictwem niemieckich portów. Pański dziennik zlecił badanie, mianowicie dokąd chcą emigrować młodzi ludzie. I tak 30% z tej grupy badawczej chce pracować w Polsce. 50% wyjechać z Polski, jeśli tu nie zdobędą pracy. Natomiast tylko 20% decyduje się, że chce wyjechać na pewno. Bardzo ciekawe. No tak, ale to powiedzmy sobie, są jeszcze takie deklaracje, tak? Czy ktoś chciałby na pewno wyjechać, to, że jest aż 20%, powiedziałbym, że to jest aż 20%. To jest strasznie dużo. To jest strasznie dużo, znaczy, że 1/5 młodych ludzi chce w ogóle porzucić ten kraj, bo nie widzi tutaj żadnych szans. A w sumie 2/3 właściwie rozważa wyjazd z Polski, prawda? Znaczy to jest ci, którzy jeszcze spróbuję tutaj szczęścia poszukać, a jak nie, no to będę szukał go gdzie indziej. 2/3 to jest zatrważające. Ale też ta grupa, która chce zostać i tu pracować, jest bardziej skłonna zmieniać miejsce zamieszkania, czyli są bardziej mobilni. Tak, ale to jeżeli oni są bardziej mobilni, to też świadczy o tym, że oni mogą być bardziej mobilni w ogóle. To znaczy, jeżeli na przykład nie znajdą sobie miejsca, czy też tego ich swoich oczekiwań nie spełnią tutaj, a już są przyzwyczajeni, nastawieni do tego, że będą się, powiedziałbym, przemieszczać, to jeżeli się im przytrafi okazja, przydarzy okazja, żeby pojechać, to również dołączą do takich. Znaczy, powiedzmy sobie, tutaj mówimy o deklaracjach, prawda? Znaczy, i to jest jednak przerażające. 2/3 nie chce tutaj być. Papierosowy przemyt. Celnicy zaostrzają kontrolę i sypią coraz ostrzejsze kary. A nasz budżet traci, panie Andrzeju, 4,5 miliarda złotych rocznie, 384 miliony sztuk nielegalnych papierosów przejęli celnicy w ubiegłym roku. 384 miliony. Niebywała liczba. To akurat nie dziwi, bo wie pan, czy to jest tak, jeżeli popatrzymy na to, jak zdewaluował się rubel na przykład rosyjski, rubel białoruski, to co się dzieje na Ukrainie, która swego czasu stawała się powoli takim centrum produkcji tytoniowej w Europie w ogóle. No to wiadomo, że jest skąd do Polski dowozić. Zresztą szacunki strat są trochę dziwne, bo wcześniej Ministerstwo Finansów szacowało to, jak pamiętam, na dużo mniejsze kwoty. Teraz może dokładnie zbadano to. Nie wiem, znaczy to jest dziwnie wysoko. To jest dziwnie wysoko, bo to wcześniej były jednak duże pieniądze, ale nie aż takie. No to jest, tak powiedzmy sobie, jest ten problem na wschodniej granicy. I to głównie tam. I trzeba po prostu prowadzić ostrzejszą kontrolę albo wprowadzić ostrzejsze kary za przemyt. Z drugiej strony jest takie, powiedziałbym, przyzwolenie na przykład dla tych szarych, takich mrówek, prawda, sprowadzających po parę kartonów papierosów. No i się tak przepuszcza. No tak, ale to jak się połączy, pomnoży, to okazuje się czasami, że to będzie jednak dużo. I tutaj nie widzę tej, żeby ktoś miał ochotę, powiedziałbym, z tymi mrówkami walczyć. Nie sądzę, żeby chciał walczyć, więc problem pozostanie. No tak, a w Alpach coraz cieplej i to wcale nie żart, panie Andrzeju, i zaczyna brakować śniegu. I teraz tak, Austriacy na jednym z lodowców za 1,5 miliona euro założyli fabrykę śniegu. I ta fabryka produkuje dziennie 1000 metrów sześciennych. No jeżeli popatrzeć... Wszystko jest prawda, to nie jest żart. Jeżeli popatrzeć na koszt 1,5 miliona euro, to naprawdę jest niedużo pieniędzy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o branżę turystyczną, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych tamtejszych wyciągów, prawda, kurortów. Gdybyśmy, to naprawdę są, w stosunku do obrotów branży turystycznej austriackiej, a nawet tego samego pewnie regionu, jest to ale dobry pomysł. Natomiast no, pewnie jest to dobry pomysł, chociaż niezwykle kosztowny, bo samo zbudowanie takiej fabryki to jest jedno, ale potem jej koszty działania to jest co innego. Ale czy ludzie będą chcieli tak jeździć? Nie wiem, bo i te fabryki potrzebują też odpowiednich warunków pogodowych, czyli mrozów, żeby odpowiednio działać. Niepodobno na małym plusie też produkują. No, ale to jest, jak pan jeździł na takim śniegu, pan wie, że to jest zupełnie inny śnieg jednak niż taki prawdziwy. Zobaczymy, no, może będziemy żyli w takim świecie, prawda, jak nad Zatoką Perską, gdzie też są, buduje się hotele z luksusowymi stokami śnieżnymi. No w Katarze będą kryte skocznie, no, na No już są w Abu Zabi, to już są w tym słynnym najdroższym hotelu świata, to już takie rzeczy są, no więc zobaczymy. To jest czas taki. 2 lutego to dzień pozytywnego myślenia, panie Andrzeju. I jeśli tak będziemy codziennie myśleć o swoich sukcesach, to daleko zajdziemy. Znaczy, jak będziemy przemądrzali, to będzie daleko zajdziemy. No czasami to się sprawdza, więc myślmy pozytywnie. Chociaż pan zaczął od samych braku pozytywów. Czyli ja bym powiedział, że miejmy marzenia, bo inaczej ani sami swojego życia nie zmienimy, ani świata

pierwszy raz. Hej mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Ulubiona piosenka kolegi Hankę, tak mówił w sobotniej porannej audycji. Zapraszamy do Trójki za kwadrans, godzina 10. To była Renata Przemyk. Z poczekalni 1722 notowania listy przebojów programu trzeciego układamy następną, 1723. Polskie Radio PL ukośnik Trójka, raz w tygodniu na 10 utworów. Zostajemy w poczekalni. Yeah.